شم میرے سالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شم میرے سالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، تا حشر رہے ساقی آباد یہ میں خانہ، تا حشر رہے ساقی آباد یہ میں خانہ، تو شم میرے سالت ہے، عالم تیرا پروانہ، دل اپنے چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے، دل اپنے چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے، ایمان کی طلعت سے، کر آنکھیں بھی نورانی اے جلوہ جانانا، کر آنکھیں بھی نورانی اے جلوہ جانانا، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں جو تیری، ہر پھول شمع میں دو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، شم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ، سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی، کرتا ہوں جبھی سائی، سجدہ نہ سمجھ زاہد، سر دیتا ہوں نظرانہ، سجدہ نہ سمجھ زاہد، سر دیتا ہوں نذرانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا، ماموری سے فرما ویراں ہے دل نوری، مامور اسے فرما ویراں ہے دل نوری، ویراں ہے دل نوری، جلوے تیرے بس جائے آباد ہو ویرانا، جلوے تیرے بس جائے آباد ہو ویرانا، تو شم میرے سالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ